अपादान पक्षे भी पुनरुक्त सूचित है। निमित्तार्थ पक्ष आपने तो खंडन कर दिया, निमित्त रूपार्थ नहीं हो सकता, निमित्तार्थ न शक्यते वर्ण ही तुम, यही तो हुआ था ना। आत्मनिष्ठ सर्वस्य हाँ, निमित्तार्थता भी प्रतिवचन वैरूप्या, निमित्तार्थता भी जो नहीं लिया जा सकता किंतु प्रतिवचन का विरोध हो जाएगा, विरूपता हो जाएगी, प्रश्न और उत्तर में परस्पर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों तो समझा रहे, प्रत्युक्ति विरोधा उत्तर अनुरूपत्व प्रश्नस्य, उत्तर के अनुरूप हो जाएगा प्रश्न। फिर आत्मनिष्ठ सर्वस्य जगतो अग्नि विस्फुलिंगादिवद उत्पत्ति प्रतिवचने सुरेदे, उनके आगे जवाब में अभी ये जो मंत्र आरंभ हो जिसके अवतरणी का आप पढ़ रहे हैं उसमें यही बताया जाएगा, अग्नि से जो विस्फुलिंग होते हैं बिखर जाते निकलते हैं उसी प्रकार से जीवात्मा से ये इंद्रियां प्राण आदि काम करते हैं, उत्पन्न होते हैं, ऐसे कहा गया। आत्मस्थ सर्वस्य जगतो अग्नि विस्फुलिंगादि उत्पत्ति ही, आत्मा से ही यह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है अग्नि विस्फुलिंगादि के समान, ऐसे जवाब में आप कहने कहेंगे नहीं विस्फुलिंगानाम विद्रवणे अग्नि निमित्तम, और विस्फुलिंग का जो है विद्रवण में अग्नि को हम निमित्त नहीं मानते बल्कि अपादान ही है वो, अग्नि रूपी अपादान से विस्फुलिंग अलग हो रहे हैं, है या नहीं। इसे निमित्त कारण तो है नहीं, विद्रवण का होता है उनका उद्गमन, उनका उनसे अलग होकर के जो प्रकट होना टुकड़ों में अलग अलग जो दिख रहा है विस्फुलिंग चिंगारियां उनके प्रति, उनका पृथक होकर के प्रकाशित होने के प्रति अभिव्यक्त होने के प्रति जो है उद्गमन के प्रति अग्नि निमित्त कारण नहीं है किंतु अपादान कारण विशिष्ट उपादान कारण भी है, अभिनिमित्त उपादान कारण है वो विस्फुलिंग का, वही उपादान भी बन रहा है और अपादान होने के नाते निमित्त भी आप ग्रहण कर सकते हो, लेकिन जिस प्रकार निमित्त तो आप मान रहे हो नहीं, वो तो अपादान से विलक्षण निमित्तत्व को माना है पूर्व पक्षी ने, अपादान पक्ष खंडन करने से उसे निमित्त जो लिया है अपादान से विलक्षण निमित्त कारणता को स्वीकार किया। अपादान मेव तु सह है ना, अग्नि क्या है अपादान कारण रूप निमित्त कारण ही है, तथा परमात्मा विज्ञानमयस्य आत्म अपादानत्वेन श्रूयते, इसी प्रकार वह शुद्ध ब्रह्म भी इस विज्ञानमय जीवात्मा का अपादान है ऐसे आपको सुनने को मिलता अस्माद आत्मनः इत्येतस्मिन् वाक्ये, आगे एक वाक्य आगे जिसमें स्पष्ट कहेंगे अस्माद् ब्रह्मणः आत्मनः, इस ब्रह्म से अनेक जीवात्मा निकले ऐसा करके कहेंगे, वो भी अपादानी आश्रण हो रहा है। अस्माद् प्रतिवचन वैलोम्यात् कुतः इति प्रश्नस्य निमित्तार्थता न शक्यते वर्णयितुम्, इसलिए प्रतिवचन जो जवाब है उसके साथ विरोध को देखता हुआ उसके विषमता अनुरूपता को देखते हुए हमें कुत इत्यादि प्रश्न का निमित्तार्थ घटाना उचित नहीं होता। तो कहता है आपके बताए हुए वाक्यों के अनुसार अपादान कारण माननी पड़ेगी, आपने अग्नि स्फुलिंग दृष्टांत को दिखाया जाके कहने वाले हैं आप, और तस्माद आत्मा इत्यादि के आधार पर भी जो है आप ये भी दिखाना चाह रहे हैं आत्मा तस्माद आत्मा इत्यादि से अपादान तो सिद्ध करना चाहते हैं, हाँ? यदि अपादान तो आपने स्वयं भी इनकार किए और ये श्रुति अपादान तो यदि मान भी लोगे आप फिर भी पुनरुक्ता तो दोष तो रहेगा, देहे नहीं से दोष अपादान पक्षे भी पुनरुक्तता दोष रहेगा, इसलिए उभय मत में दोष आ ही गया, इसे नहीं से दोष प्रश्नाभ्याम आत्मनि क्रिया कर फलात्मता अपोह वक्षित, यहाँ पर वास्तव में हम अपादान को इष्ट हम है हमारे लिए निमित्त ही इष्ट, इन प्रश्नों में इन कारकों को लेकर विचार ही नहीं, यहाँ ये प्रश्न ये नहीं कि कौन से अपादान से अलग होके आया कौन से निमित्त से अलग होके आ रहा है, ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य ही नहीं है। प्रश्नों के द्वारा प्रश्नाभ्याम पूर्वोक्त जो यथोक्त जो दोनों के दोनों प्रश्न है उन दोनों प्रश्नों के द्वारा प्रथम प्रश्न कौन था पूछा स्व का प्रश्न का तात्पर्य क्या है, अज्ञान तत्कार्य से विनिर्मुक्त यह जो शुद्ध तम पदार्थ है परिशुद्धतम पदार्थ किस स्वरूप में स्थित था, ये तात्पर्य कहा गया था। प्राधिकरण हमें इष्ट नहीं है, किस रूप में था, क्या इसका स्वरूप था उसमें, पदार्थ विशुद्ध तम पदार्थ का स्वरूप का चिंतन पूछा गया वह। और कुत आगा से क्या है, तत्पदार्थ का मामला अव्यावृत अनुगत नीचे दिया गया 6 नंबर टिप्पणी बड़ा सुंदर, अज्ञान तत् कार्य विनिर्मुक्त शुद्ध तम अर्थ प्रस प्रश्न विवक्ष अव्यावृत अनुगतम अजाति व्यक्ति पूर्ण प्रत्यंग मात्र यथात्म ब्रह्म विवक्षित द्वितीय प्रश्न अव्यावृत है और सर्वत्र अनुगत भी है अनुगत भी है। अव्यावृत और अनुगतम अजाति व्यक्ति अव्यावृत अनुगत का मतलब है ना उसकी जो उत्पत्ति हुई है ना उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ना जाति न व्यक्ति, जाति और व्यक्ति दोनों से रहित है अर्थात जन्म और अभिव्यक्ति किसी प्रकार के तत्व से रहित है अर्थात पूर्णम प्रत्यंग मात्र यथात्म प्रत्यंग आत्मा का एकमात्र यथार्थ स्वरूप जो ब्रह्म वो विवक्षितम द्वितीय प्रश्न है। इसलिए यहां पर दोनों प्रश्नों के द्वारा न अधिकरण कारक की आकांक्षा है न अपादान कार्य की आकांक्षा किया जा रहा है। इसलिए बात करते प्रश्नाभ्याम आत्मनि क्रिया कार फल आत्मता अपोह से विवक्षित्वात्, यहां विवक्षित नहीं है क्रिया कारक और फल संबंधता का खंडन करने में ही दोनों प्रश्नों का तात्पर्य यही। और यह क्या था जिस मंत्र ने लेना पूर्वाध्याय लेना प्रथम अध्याय जो आपने उपनिषद में पढ़ा है अभी और तृतीय अध्याय आरण्यक क्रम से जो है उसमें आपने पढ़ा था विद्या और अविद्या का सूत्रों को विद्या विद्या विषय उपन्यस्त विद्या और अविद्या का विषय उपनिषद की प्रथम अध्याय और आरण्यक तृतीय अध्याय होता में आपने पहले पढ़ा था क्या उपनिष्व था वही संकेत कर रहे आत्ता से उपासित आतन में हुए आतन लोग उपासित विद्या विषय तथा अविद्या विशेष पांतं कर्म तत्फल अन्नत्रयम् नाम रूप कर्मात्मकमिति ऐसा ये कथन करते हुए विद्या सूत्र को संक्षेप में और अविद्या सूत्र को विस्तार रूप से पूरे अध्याय में विचार कर चुके हैं। और अब ये जो द्वितीय अध्याय चल रहा है तो विद्या सूत्र के विस्तार करने के लिए समझाने के लिए बात उठा हुआ है, ये समझना चाहिए विषय को ध्यान रखेंगे तो पता चलेगा कि अध्याय का लक्ष्य है ब्रह्म बोध कराने में साक्षात रही लक्ष्य परंपरा ही बोध कराना है सीधे नित्यम पदार्थ शुद्धि पूर्वक तत्पदार्थ जब परिशोधन करते हुए तत्वम की ऐक्यता को बोध कराने में यहाँ लक्षित है। अतएव उस लक्ष्य के आधार पर ही प्रश्नों का ना जितने प्रश्न डाला है वो तो प्रश्नों का तात्पर्य किसके होना चाहिए जिससे हमारे लक्ष्य का जवाब उसे निकलना चाहिए। यदि लक्ष्य का बोध ही ना हो ऐसे प्रश्नों से क्या तात्पर्य, क्या मतलब प्रश्नों, इसे प्रश्नों का शब्दार्थ पर मत ध्यान दीजिए वाच्यार्थ पर मत ध्यान दीजिए इन शब्दों के लक्ष्यार्थ पर ध्यान देना। इन शब्दों का लक्ष्य इन प्रश्नों का जो लक्ष्य है शुद्ध ब्रह्म अवबोध स्वरूपी केवल ब्रह्म नहीं जीव ब्रह्म क्या हो बोध में तात्पर्य अजय प्रश्नों को उसके अनुरूप आपको घटाना पड़ेगा और जवाब भी उसके अनुरूप है ही। इसलिए कहते हैं इस प्रकार से आपने पूर्व अध्यायों में आते उपासित स्थल पर आतन सब मंत्रों का नंबर दिया 147 110 और 115 में आतन लोग उपासित इस तरह से 147 10 और 15 इन जगह विद्या का विषय वर्णित हुआ है तथा विद्या विशेष पांगतम कर्म तत्फलम चंद्रत्रयम है ना सप्तान ब्राह्मण में सब का आपने देखा सारे के सारे के द्वारा पांचवा छठा ब्राह्मण दोनों के दोनों 1 5 और 1 6 ये दोनों ब्राह्मणों में केवल अविद्या का विस्तार किया गया 1 4 में भी कुछ अविद्या का विस्तार है ही और 1 5 और 1 6 तो पूरा ही अविद्या की महिमा का ही वर्णन है वहां तथा अविद्या विषय वक्तव्य हम सर्व उत्तम इसलिए भाष्कर कहते हैं उसी अध्याय में इस अध्याय में कुछ भी नहीं बोल रहे हम अविद्या के मामले में उपाधि की चर्चा होती है लेकिन इन्हें की अविद्या की महिमा बताने से तात्पर्य उनका उपाधियों का कथन केवल ब्रह्म का बोध कराने में यहां पर वहां तो उपाधियों का ही कथन किया वैराग्य इसलिए कहते हैं जो कुछ भी अविद्या के विषय में कहना था वो सारी बातें हमने वहीं पर कह दिया है। विद्या विषय तो आत्मा केवल उपन्यास तो न निर्णीता, विद्या का विषय क्या है? शुद्ध ब्रह्म है, आत्मा है। यह बात हमने पूर्व में उस अध्याय में सूत्रवत उपन्यास मात्र किया गया है, विस्तार से विवेचन करके निर्णय नहीं लिया गया है। तन निर्णय आयच उसी तत्व का स्वरूप और वास्तविक स्वरूप आदि का निर्णय करने के लिए ही ब्रह्मते ब्रवाणी प्रक्रांतम जपिष्यामिति च। ब्रह्मते ब्रवाणी करके इसने बालाकी ने आरंभ किया था और जपिष्य में बोध कराऊंगा आपको, रक्षित करके जो आपको दिखा देता हूँ, उस तत्व को अनुभव करा देता हूँ, ऐसे अजाशत्रु ने भी प्रतिज्ञा की है। अतः तद ब्रह्म विद्या विषयभूतम जपितव्यम या आत्मदा, इसलिए वह ब्रह्म विद्या का जो विषयभूत ब्रह्म तत्व है उसी को ही बोध कराना चाहिए, उसको भी कैसे अधूरे नहीं, यह यथार्थ वास्तविक उसका जो स्वरूप है उसको बोध कराना। तस्य यथात्म्यम और उसके ये वास्तविक स्वरूप क्या है, तस्य में तस्य ब्रह्मण विद्या विषय से आत्मन यथात्म्यम, उस विद्या का जो विषयभूत ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप क्या है उसके बारे में कहते हैं, विद्या विषय ब्रह्म का क्रिया कार्य फल भेद शून्यम, क्रिया कारक आदि और तजन्य होने वाला जो फल सकल भेद से शून्य तत्व है, अत्यंत विशुद्धम अद्वैतम इत्यभिलक्षितम, वह अत्यंत विशुद्ध है वह अद्वैत है, यह बात यहाँ विवक्षित इस अध्याय में। अतः तद अनुरूप प्रश्न उत्थाप्यते, इसीलिए एकादश लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप ही प्रश्न को उत्थापन मानना चाहिए आपको। श्रुत्वा श्रुत्या, इसलिए श्रुत्या, इसलिए तद अनुरूप ही प्रश्न को उत्थापन कौन कर रही है, श्रुति के द्वारा किया गया है। क्या प्रश्न है वह, क्वेश तदाभूत उदयत दागात, ये दोनों की दोनों प्रश्न। नीचे टिप्पण में वार्तिक के सहारे कुछ बातें कर बहुत सुंदर, तो उसको देखिए। विद्या सूत्रम न प्रपंचितम अतः तादर्थ्येन प्रश्नयोर उत्थानम इत्यादि पद्य अभिप्राय है कारिका का। कथम अविद्या प्रतिपक्ष अविद्या, अविद्या का प्रतिपक्ष विद्या कैसी हो गई, ये जानना भी जरूरी है। उसके अविद्या ज्ञापको अविवेक रागाधिर विद्यास्तु उत्पादको ज्ञापकश्च विवेक वैराग्यादि, अविद्या का ज्ञापक अविवेक रागादि है और विद्या का उत्पादक और ज्ञापक कौन है, विवेक वैराग्य। थोड़ा बोलने में विलक्षणता रखे हैं इसलिए मैं जान के उठाया, अविद्या का उत्पादक और ज्ञापक नहीं बोला, विद्या का उत्पादक और ज्ञापक बोल रहा, अविद्या का ज्ञापक है। क्यों, अविद्या तो अनादि सिद्ध, उसको उत्पन्न होता नहीं है अविद्या तो, इसलिए वेदांत मत में अनादि सिद्धों में से षड अनादियों में से मान लिया गया, इसलिए कहते हैं कि देखो कि अविद्या का ज्ञापक है अविवेक राग, इन विद्या का उत्पादक और ज्ञापक दोनों बनता है। जब विद्यावान है जिसमें विद्या नहीं है उसके लिए विद्या का उत्पादक है विवेक वैराग्य आदि, और जिसे उत्पन्न हो चुका है उसके लिए विद्यमान विद्या का ज्ञापक है विवेक वैराग्य। इसलिए यहाँ पर विशेषता कर दिया, विद्यास्त उत्पादक ज्ञापक विवेक वैराग्य आदि तयो स्वरूप प्रकाश और प्रकाश, क्योंकि अविद्या का स्वरूप क्या है, प्रकाश है। विद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या का स्वरूप है अप्रकाश, विद्या का स्वरूप प्रकाश है। कार्यम बंध निवृत्तिष्ठ, और इनका कार्य क्या अंदर होगा, अविद्या का कार्य बंधन, विद्या का कार्य निवृत्ति। एतानि मिथो विरुद्धानि, ये परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। तस्मात अविद्या प्रतिकूल विद्या व्याख्यान योग्य प्रश्न से प्रवृत्ति, इसलिए अविद्या के प्रतिकूल भूत विद्या का व्याख्यान के योग्य ही ये दोनों प्रश्नों को हमें घटाना चाहिए। तत्र यत्र भवति तद अधिकरण यद भवति तद कर्तव्य, फिर भी आप इन प्रश्नों के आधार पर अद्वैत कैसे बोध कराओगे कि दुनिया में तो ये देखने को मिलता है अधिकरण से अधिकर्तव्य भिन्न होता है ना, अधिकरण से अधिकर्तव्य भिन्न होता है, इसी प्रकार से अपादान से तद भिन्न होने वाला उसे पृथक होने वाला जो कर्ता वह भिन्न हुआ करता है, ठीक है। जैसे इस मकान रूपी अधिकरण में अधिकर्तव्य होता आप लोग हैं, आप इस मकान से भिन्न होकर के चलते हैं, या इस धरती है जो फर्श है, जो आपका बैठे हुए समय ध्रुव है जिस पर आप स्थित है, उस स्थिति का कारणीभूता उस फर्श से, उस भूमि से, अपादान से अलग होकर आप गमन रूपी क्रिया को करने वाले आप जो हैं कर्ता, उस अपादान से भिन्न है। यही लोक में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्व और कुतः से अधिकरण और अपादान वाचकता को लेकर के पूर्व पक्षी लोकानुसार आपको जवाब देना चाहिए, और ये आपका द्वैता सिद्ध करना यहाँ संभव ही नहीं है। इन प्रश्नों के आधार से ये पूर्व पक्षी जब कहेगा उसे जवाब देंगे, उसके लिए अवतरण आरम्भ करते हैं। लोकानुवाद का अनुवाद कर रहे हैं, लोक प्रसिद्धि का। यत्र भवति तत्र, जहां कोई चीज रहता हो उस वस्तु का नाम, जो रह जिसमें रह रहा हो उसका नाम क्या होगा? अधिकरण। और जो रह रहा है, यत्र भवति, जो रह रहा है वहां, तत् अधिकर्तव्य, उसको अधिकर्तव्य कहा जाता है। जैसे मकान हो गया अधिकरण, आप हो गए अधिकर्तव्य। तयोश्च अधिकरण अधिकर्तव्य, वो जो अधिकरण और अधिकर्तव्य है, ये दोनों के दोनों भेदो दृष्टो लोक है। इन दोनों का वास्तविक भेद लोक में देखने को मिलता। अच्छा, अनेन सर्वोपेयम कारक व्यवहार स्वसत्ता काल अविद्या विषय गृहितम्। इसे ये ज्ञापन कर दिया, अविद्या विषय जितने भी कारक व्यवहार है, कर्तकार का जो व्यवहार होता है, तो सकल व्यवहार अपने स्वसत्ता काल में, व्यवहार की अपनी सत्ता के काल में, अर्थात व्यावहारिक सत्ता के काल में अविद्या का विषय ही हुआ करता है। ये यहाँ पर ध्वनित किया है भेदो दृष्टो लोके के द्वारा। तथा अपादान पक्षों के लिए दूसरे प्रश्न का, यथा आगच्छति तद अपादान, यह आगच्छति सक, जिससे आ रहा है उसका नाम अपादान होता है, और जो आ रहा है वहां से उसका नाम कर्म होता है। तस्माद अन्यो दृष्टा, वह भी हमेशा वह कर्ता उस अपादान से भिन्न ही देखने को मिलता है। तथा आत्मा क्वाप्य भूत अन्यस्मिन् अन्य कुतश्चित आगात अन्यस्माद अन्य के निश्चित भिन्न साधनांतरण एवं लोकवत प्राप्त बुद्धि। इसलिए आत्मा इसी प्रकार कहीं न कहीं गई थी, है ना, वापी अभूत अन्यस्मिन, कोई दूसरे अधिकरण में चला गया था, और अन्य कुतश्चित आगात अन्यस्मात, कुतश्चित अन्यस्मात अन्य आगात, और कोई दूसरे अपादान से दूसरा कोई आया है। इतना ही नहीं, आने वाले भी आए कैसे, आप आए कैसे, पैदल आए ना, पैर से कोई साधन तो था। उसी प्रकार से अन्य केनचित भिन्न न साधन रहे ना, वो जो अन्य आने आ रहा है ना अपादान से अलग होकर के, वह भी स्व से भिन्न कोई दूसरे साधन को लेकर के आता। जैसा आप अपने साइकिल से आया, तो पैर से आ रहा है, पैर भी आपसे भिन्न है ना, क्या है यहाँ विवेचन आप रिश्ते जब कर रहे हैं तो पैर भी क्या है कारक, वो भी आपसे भिन्न है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अन्य केनचित भिन्न साधनांतरण आगच्छति इत्येवं लोकवत् प्राप्ता बुद्धि। इस प्रकार के जो लोक में हम देख रहे हैं तद्वत यहाँ भी क्वेश आघात, ये जब जो कुत आघात क्वेश अभूत, इन दो प्रश्नों का अर्थ को इसी तरह से आपके मन में भी बैठेगी बुद्धि सा प्रतिवचन निवर्त गया। तार जो आपके अंदर जो लोकवत जो उत्पन्न होने की संभावित भ्रांति है, उस भ्रांति को प्रतिवचन के द्वारा निवृत्त करने के लिए प्रश्न डाला गया है। नायम आत्मा अन्यो अन्यत्र भूत, आत्मा कोई अन्य नहीं है जो अन्यत्र रह रहा हो, और अन्यो व अन्य आगता ये भी नहीं है वो अन्य होकर के अन्य से अलग होकर आ रहा हो, और ये भी नहीं है साधारण व आत्मीय अस्थि, वह आत्मा में कोई साधारण भी नहीं है जिसको लेकर आ रहा हो। ये तीनों ही बात नहीं बन सकता लोकवत, किंतु ये क्या बताना चाह रहे हो, स्वात्म ये भूत, वह अपने में ही था, ये हम बताना चाहते हैं, वो अपने में ही था। द्वैत धीर अविद्या चुपन चार में बहुत सुंदर इस विषय में इसलिए बताया, बुद्धि के ना लोकवत प्राप्त बुद्धि, वो लोकवत प्राप्त बुद्धि कैसी है, वो द्वैत भी है, वो अविद्या है। सा एक रसात्म धिया भाग्य दे, और वो विद्या क्या है, किसे वैध होगा, एक रसात्मिका जो जीव ब्रह्म बुद्धि के द्वारा बाधित होती है। विद्या विषय प्रश्न, इसीलिए उसको उत्पादन उत्पादन की उत्पत्ति करने के लिए, तार्स विद्या की उत्पत्ति करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा, तन निवर्त्यो, उस विद्या के द्वारा निवर्त्य उदा अविद्या का जो विषय है उन्हीं को प्रश्नों के द्वारा हमें दिखाना चाहिए। तो प्रतिवचन या निवर्तित व्यायति, प्रतिवचन में यही है उक्त जो याथार्थ है, कर्तृ कारक का फल भेद शून्य रूपा जो अद्वैत रूपता वही वास्तव में याथार्थ है, वो हमें प्रतिवचन के द्वारा कथन दिखाना है। इसे साधनांतरम वा अश्वाधिपत, अश्वादि जैसे पहले जमाने के हिसाब से लेंगे घोड़े आदि में आते थे लोग, घोड़े खच्चर पर चढ़ के आते थे, रथ आदि से आते थे, और आजकल तो साइकिल है, स्कूटर है, पैर है, नहीं इन्हीं के द्वारा आते थे, केवल पैर तो पहले भी होता था, कम करते थे। तो अनादि सिद्ध हो तो हमेशा ही रहेगा, कोई नहीं तो 11 नंबर गाड़ी बोलते है ना। किंतरी स्वात्मनीय भूत इत्यादि, किंतरी मैंने आदर आदि भाव अपादन कर्तृ भावश्च और कर्तृ साधन भावश्च अविवक्षितश्चेत् किं तर्हि विवक्षितम्, यह पूछना है। यदि आधार आधे भाव विवक्षित नहीं है, अपादान कर्तृ भाव विवक्षित नहीं है, कर्तृ कर्ण भाव विवक्षित नहीं है, ये तीनों प्रकार के भाव से अविवक्षित यदि यहाँ है तो फिर क्या विवक्षित है यहाँ, ये पूछना है। किं तर्हि, तो जवाब दिया आत्मनियोगो देवक्षित, आत्म ये वो आत्मविद्या द्वारा निशेष आत्मविद्या कार्य ध्वंस, निशेष आत्मा संबंधी अविद्या कार्य जितना था वह सबका ध्वंस हो जाता है, वही यहाँ विवक्षित है। कहते इसे क्या प्रमाण है ऐसा विवक्षित है करने कहने में, कहते हैं छांदे उपदेश देख लेना, सातानम अपीतो भवति सदा समय तदा संबंधो भवति, यहाँ भी देख लो प्राज्ञेन आत्मना संपरिश्वत पर आत्म संप्रतिष्ठते, यहाँ पर बोला इत्यादि शब्दिभ्यः इतने अनेक श्रुतियों से बात कही जा रही है। प्रश्न प्रतिवचन वाक्य और अभेद व्यतिरिक्त व्यतिरेकाभ्याम भेद हेतु अज्ञान से प्रक्षेपेन तत् कार्याधार अध्येय आदर निषेधादिति भावः, जब भेद का निषेध हो गया तो भेद निषेध द्वारा भेद कार्यभूत दो आदर आधे भावे कर्तृ बाधन भावे कर्तृ करण भावे सबका अपने आप निषेध हो जाता है। छांदोग्य परिषद का है वो पहले वाला, स्वयं आत्मा स्व आत्मा पितु भवति सदा सोमे तथा संपूर्ण होती है, दोनों ही वाक्य छांदोग्य का और प्राज्ञन आत्मना ये बृहदारण्यक का, चार तीन में आने वाला है। अब चार आप लोग पढ़ रहे हैं, दो एक को पढ़ रहे हैं, द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण को पढ़ रहे हैं, चौथे अध्याय का तीसरे ब्राह्मण में वो आने वाला है, उस वाक्य को यह दिखा दिया प्राज्ञन आत्मा इत्यादि, चार तीन इक्कीस, अतएव नान्यो अन्यस्मात् आगच्छति, इसलिए कोई दूसरा किसी दूसरे अपादान से आ रहा है ऐसे यहाँ प्रश्न है ही नहीं, कहा से आए पूछा भी नहीं और जवाब भी नहीं, तत्व प्रदर्शते अस्माद आत्मेति, और इस बात को श्रुति स्वयं आगे मंत्र में कह रही है कि अस्माद आत्मनः सर्वे विच्छरन्ति इत्यादि बताएंगे, आत्म व्यतिरेक वस्तुंत्र भाव, आत्मा से भिन्न का वस्तु ही नहीं है, सुषुप्ताओ यहाँ पर बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना है, शुद्ध स्थल में नहीं जाना, अभी अभी वस्तु पदार्थ शुद्धि पूर्वक ले जा रहे हैं तत्पदार्थ की ओर लक्षित करने के लिए, जागृत और सुषुप्ति से अलग शुद्ध जीवात्मा है सिखा दिया है, केवल तुम पदार्थ की शुद्धि हुई है अभी तक, इसलिए यहाँ पर एकदम अपरोक्षानुभूति की ओर नहीं घटा देना सीधे के, है ना, इसलिए वस्तुंत्र भाव के नीचे टिप्पण कर स्पष्ट कर दिया सुषुप्त वस्तुंत्र भाव, आत्यंतिक द्वैता भाव की शंका नहीं यहाँ पर करनी है ना, वहाँ विद्या है वासनाएं है, वासना से वासना से विशिष्ट अभी सकल कर्ण उपसंहृत वासना विशिष्ट विद्या नाम की चिड़िया है वहाँ, जिसके कारण से तुम लौटते हैं बाद में, उसको भी बताएंगे लौटता कैसे कैसा बताएंगे आगे, अतएव जो है अभी सीधे उसमें नहीं जाना है, वस्तुंतर भाव का तात्पर्य सुषुप्ति में यादृशी वस्तुंतर स्वप्न जागृत में आप देख रहे थे तारस वस्तुंतरता नहीं है, नस्ति प्राणादि आत्मवितरित अज्ञान, इसे पूर्व पक्षी कहता है वो जान रहे यहाँ पर तो सीधा वो मोक्ष को नहीं लेने का, यहाँ अपरोक्षान हम ले, वो कहते नहीं नहीं सुषुप्ति तो प्राण तो रहता है चलते रहता है, आपने भी कहा था इसे उसके नाम पुकारा, आपने प्राण के नाम पुकारे क्यों पुकारे थे, फिर वो भी नहीं था तो इसका मतलब सुषुप्ति प्राण तो था, तो कहता है अस्थि प्राणादि अतिरिक्त वस्तु अंतर, क्या वस्तु वास्तविक वस्तु मान रहे हो, आत्मस्मिन वास्तविक वस्तु अंतर अस्थि न, ये भी नहीं है, ये तो दूसरा है ना जो सो रहा है उसको तो है नहीं, उसके लिए प्राण भी नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपना रूप में मस्त है। ये तो दूसरा जो बगल में खड़ा है अजात शत्रु द्रुत बालाजी, उनके लिए उस शरीर में प्राण संचर हो रहा था और वो काम मान रहे थे आत्मा से भिन्न प्राण भाव सुंदर था। इसे दृत बालाजी के मन में बस यदि आता है तो उचित ही है, सिद्धांत जाते नहीं, वाक्य में जो सुषुप्त पुरुष है तो उसके लिए प्राण आदि भी नहीं है, जब जगता है उसके लिए उसकी आत्मा से ही प्राण जाते, जहां वो था उसके साथ वो अविद्या ही क्या करेगी, ये प्राण आदि दर्शाने लगती है। इसी से आधार पर इन्हीं आधार पर दृष्टि दृष्टिवाद खड़ा होता है, सृष्टि दृष्टिवाद में तो पूर्व पक्ष है, वो शंका जो कर रहे हैं वो सृष्टि दृष्टिवाद वाला है, वो मान रहा है सुषुप्त से मैं अलग हूं, मैं देख रहा हूँ सुषुप्त पुरुष के शरीर में प्राण चल रहा है, ये सुषुप्त आत्मा से भिन्न सुषुप्त शरीर प्राण जरूर है, ऐसे वो सृष्टि दृष्टिवाद में रहने वाला एक अन्य व्यक्ति होगी सुप्त से भिन्न व्यक्ति ये आशंका कर सकता है, सुप्त पुरुष की आशंका भी नहीं हो सकती। इसे सिद्धांत प्रश्न क्या करेंगे हम, दृष्टि दृष्टिवाद उत्पन्न करके कहेंगे आत्मा से सर्वोत्पन्न हुआ है, इसे कहते हैं प्राणादि है तथा निष्पत्ति है, ये जो प्राणादि है ना कहां से आया, वो आत्मा से आ रहे हैं, ये तो कैसे हो गया, पूरी पक्ष कहते तब खत्म, ये कैसे हो गया, क्रियावत मृदाधिर घटाधिपत्ति दर्शनार्थ ब्रह्मणो अकृत्व तथो न प्राणाधिपत्ति, पूर्व पक्षी का मतलब ये है यहाँ भाई क्रियावान जो मृदादि है ना उससे घटाधिपन होते, और ये आत्मा तो तुम्हारा कैसा है निष्क्रिय निर्गुण निराकार है, वहां से प्राणाधिपत्ति कैसे हो सकता है, इसलिए पूछ रहा है कथम, तब अवतरणी का समाप्त होकर मंत्र को देते हुए यथोढ़ोच्छरे क्षुद्रा विस्फुलिंगाक्षरंदी एवमेवस्मादात्मन सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि उच्छरन्ति तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति प्राणावै सत्यम् एषामेष सत्यम्। पहले एक बार आज का दो बार आगे सत्य सत्यम प्राणावै सत्यम तेषामेष सत्यम सात्मा से जो अविभक्त होकर के रह रहा था जो जीवात्मा वही यथा उर्णनाभि पंतुना उच्चरे, जैसे उर्णनाभि लूता कीट कहा जाता है इसको, एक कीड़ा विशेष है, लोग मकड़ी ले लेते हैं लेकिन मकड़ी से भी अलग लेना चाहिए, मकड़ी का तो मर भी जाती उसी जाल में फंस करके जाल तो नहीं रहेगा, तो एक और होता है कि वो लूता कीट बोलते हैं उसको हिंदी वाले लोग, हरे रंग का और लंबा लंबा सी ज्यादा लंबा इतना ही होता है, वो पेड़ों में होता है बारिश इधर में आप देख सकते हैं, वो नीचे चींटी उंटी चलते रहते हैं ना वो सुई करके नीचे आ जाते हैं, अपना भोजन पकड़ लेते हैं शुरू उसी से चले जाते वहां बैठ के फिर अपना पेड़ पर उसको रखेगा भोजन में आराम से, हाँ तो उसको कैसा आ रहा है एकदम सीधे, तब तो चुप बैठा रहता है, अब धागा निकालने में उसको बनाने में ज्यादा टाइम थोड़ा लगा, उसकी दृष्टि देखते रहेगा उसकी कितनी तेज भगवान बुद्धि बना रखे हैं, हिसाब किताब देखो, जैसे वो बाज जैसे मछली को पकड़ता है उसका स्पीड सब हिसाब किताब पूरा, वो कितना स्पीड से मछली कभी वो आ रहा है हमें कितना स्पीड से आनी है ताकि वो जैसे ऊपर खट पकड़ सके, कितनी कैलकुलेशन है, और यहाँ जो ये लोग छोड़ते बड़ी गणित जो अपने आप बुद्धिमान मानते हुए हैं मनुष्य छोड़ते यहाँ से सैटेलाइट बैटेलाइट से धैर्य से गिर जाते कुछ नहीं क्या है गणित, देखो उनकी क्या बुद्धि दे रखा है भगवान की, गणित इतनी पक्का चुप होता ही नहीं कभी परफेक्ट होता, ऐसे लूता किट में देखो चींटी का चाल कितना तेज होता है और कितना ऊंचाई पर है वो, तो देख रहा है कि अब ये 10 कदम रखेगा इतना स्पीड पे आ रहा है 10 कदम इतना दूरी पे आएगा तो यहाँ पर पॉइंट पर आएगा मैं इतना ऊंचाई पर हूँ, उसको भी मालूम नापी है क्या वो कितना फुट पर है, लेकिन वो समझती है कि मैं कितना दूर हूँ और सारी गणित कट से आएगी वहां आते ही चिंट जाए पॉइंट पर खट कर इतनी तेज से धागा बना के आती है चिंट को पता ही नहीं चलता, और वो भी इतना तेज वापस भी जाने में टाइम नहीं लगता ज्यादा, इसे उतरने में हेलीकॉप्टर खट उतरता है, चढ़ने में बड़ी मई गलाल याद याद करते करते घुर करते चढ़ता है। आप पहाड़ में देखते हैं ना बस क्या होते हैं, चढ़ाई चढ़ती है तो रो रो करके उतरती है तो खटक खट, लेकिन यहाँ दोनों ही खटाखट होता है, बड़ी विलक्षणता है, क्या चढ़ाई हो चाहे उतराई हो। लूता कीट जैसे तंतु के द्वारा उच्चरे यथा अग्नि क्षुद्रा विसुड़ा विचुरंदी, अथवा स्थूल और दृष्टान देना चाहते हो, अग्नि से जैसे विस्मृंगलक होते हैं एवं एव अस्माद आत्मनः, उसी प्रकार से इस आत्मा से ही संपूर्ण प्राण सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः संपूर्ण लोक सर्वे देवाः, देखो दृष्टि स्थिति वाला है कि नहीं, आप जैसे जागृति में आ रहे हैं आपके लिए सारा चीज उत्पन्न हो रहा है, आपसे ही पैदा हो रहा है, कोई दूसरे से नहीं पैदा हो रहा। सर्वाणि भूतानि च विच्छरन्ति, और सभी भूत अनेक रूप से आपसे ही सब आपके लिए उत्पन्न होते हैं, वह सत्य का सत्य है। देख बड़ा विचित्र होता है, आपके लिए ही उत्पन्न होते हैं ये भी बात जरूरी है, आपसे उत्पन्न होते हैं और आपके लिए ही होते हैं, आपके कर्मानुसार होते हैं। किसी किसी आप सोचते हैं कि आज कोई ना आवे हम आराम करें, तो दिन भर तो इनको आपके कर्मानुसार, मन का स्वभाव है सोचते रहेगा, वो कर्मानुसार सोच रहा है ना, और वो जो सोचता है उसकी विपरीत होकर के आता है, वो भी उसी से हो रहा है। अमन दिए गाड़ी अंदर से बाहर से बड़ा मीठी मीठी प्रेम से बांध महात्माओं की लीला बहुत ही अच्छा है, क्या करे मजबूरी है, आ जाए तो मना भी ना कर सके, कर्म फल स्वरूप आए हुए हैं भुगतना पड़ेगा, और करते भी आपके ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, दो मिनट करते दो घंटा ले देते, बड़ा अच्छी आती देख करके सुन के हम देखते आते हैं तो देखते ठीक है भाई तुम्हारे दो मिनट भी हम समझ रहे क्या है, और गृहस्थियों को रोने की से और कुछ तो होता नहीं, उनका काम ही किया वैसे हमारा ये नहीं हो रहा है हमारा वो नहीं, व्यापार घट रहा है तो बढ़ रहा है तो परेशान, घट रहा है तो परेशान, क्या कर ऐसे आदमी करे क्या, घट जाए तो परेशान है, व्यापार नहीं हो रहा परेशान, व्यापार ज्यादा हो गया तो परेशान, हमारे जितना ज्यादा हो रहा है हमें तो बड़ा परेशान हो गया, कहाँ कहाँ दौड़ूंगा क्या क्या करूंगा, इधर से भी परेशान होते उधर से परेशान, तुमको रोकू कहाँ पे बीच में लटका दिया जाए तो तुमको ऐसी दुनिया, यहाँ पर भी कहते हैं तो आत्मन एव सर्वे विचरन्ति, उस आत्मा के बारे में ही यह रहस्य है यह उपनिषद, तस्य आत्मन उपनिषद, उस आत्म संबंधी यह रहस्य मैं उपनिषद, सत्य से सत्य मिली, यह प्राणादि क्या है सत्य है उनका, यह सत्य है यह आत्मा ही सत्य, प्राणादि को व्यावहारिक तौर पर आप सत्य मानते ही हैं, इन व्यावहारिक सत्यताओं से युक्त इन सभी का पीछे इन सब का कारणीभूता जिनसे ये विचरित होकर अनुभव में आ रहे हैं उत्पन्न होकर अनुभव में आते हैं वह अधिष्ठान तत्व जिन सबके अध्यासिक अनुभूति का कारणीभूता तत्व है वो पारमार्थिक सत्य वाला है। यह सत्य सत्य परिषद अत्यंत रहस्यपूर्ण है, कोई अपने आप समझ नहीं सकता था, इसे श्रुति समर्थ कर रही है, पहला सत्य स्वीकार कर दिया प्राणावल एषाम प्राणानाम एष सत्यम, एष मैंने आत्मा एष ब्रह्म सत्यम तत्र दृष्टांत, तत्र वहां पर भी पहले एक नंबर टिप्पणी था आत्मना से क्या लेना, ज्ञात ब्रह्म नहीं अप्रोक्ष ब्रह्म नहीं लेना है, इसे दिया एक नंबर टिप्पण अज्ञाता चेतना, जगने पर भी आपको पता चला मैं सोया था और उत्तर से हो गया, इसलिए उस समय में जो होता है आप बाहर आते जाते हैं उस समय आपके वो ब्रह्म स्वरूप क्या है अज्ञात ही रहता है, अज्ञात अज्ञात जो चेतन से, इसे तत्र दृष्टांत में क्या लेना अक्रियवान ब्रह्म निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म से भी प्राणादि प्रपंच की उत्पत्ति होती है, इसमें दृष्टांत है तत्र दृष्टांत सयता सप्रसिद्ध यथा लोके उर्णनाभि सब प्रसिद्ध गणे उर्णनाभि सवर्णनाभि अधिष्ठान उर्णनाभि लूता कीटा एक देखो लूता कीट कैसा वो अकेला एक में बद्वित है कोई साधारणांतर नहीं कोई अधिष्ठानांतर नहीं कोई अपादानांतर से आया नहीं उसी से वो धागे निकले और धागे उसी में चले गए एक एव प्रसिद्ध सन स्वात्म अप्रविभक्तेन तंतुना उच्चरे उद्गच्छ स्व से अभिन्न तत्वों से क्या करता है वो तंतु को निष्पत्ति कर दिया और उसके माध्यम से वो बाहर चला गया आया वापस लौट गया वो तंतु को भी अपने अंदर समाहित कर दिया जो उस लूता किट से पृथक हुआ तंतु था वह लूता किट से उस तंतु को उत्पन्न करने के लिए वह लूता किट ने किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं किया न कोई उपादान कारण की अपेक्षा न कोई करण की अपेक्षा न अपादान की अपेक्षा न अधिकरण की अपेक्षा किसी चीज की अपेक्षा नहीं किया किसी कर्तृकार की अपेक्षा किए बिना स्व संकल्प मात्र से ही उस लूता को किट को ने क्या किया तंतु को निर्माण कर लिया इसे कहते हैं स्वात्म अप्रविभक्तेन तंतुना उच्चरेत उद्गच्छे एक एव इत्यो कहे इतने ना स्वातृत्व साधना भाव मुक्त स्वातृ साधन के अभाव को प्रदान किया स्व अवितरिक्त साधने न या देखो अशुद्ध पाठ है इसे मैं जानकर बोल रहा था स्व अवितरिक्त साधने न है ना साधने नाने खड़ा कर दिया पाठ गड़बड़ कर दिया साधने न तृतीय वचन अनेकदा सृष्टित्व स्व से अवितरिक्त साधन के द्वारा अनेक प्रकार स्व से विलक्षण जड़ सृष्टि कर दिया कि नहीं तुम तो क्या है जड़ वो जड़ सृष्टि भी कर दिया अनेकदा सृष्टित्व उस पूर्ण नाभि में दिखाया अगर असहाय सन तंतु सृष्टवा तेन स्व प्रवक्तेन गच्छति करता स्व प्रवक्त होता हुआ उसी वस्तु का आधार बना करके फिर गुंता करता भी काम न चास्ति तस्य उद्गमने स्वतो अतिरिक्तम कारकांतरम इति पाठशेष या पाठशेष बना लेना पड़ेगा न चास्ति तस्य उद्गमने स्वतो अतिरिक्तम कारकांतरम इति वाक्य समाप्ति भी होनी चाहिए वाक्य समाप्त भी नहीं किया इन्होंने यथा चाहिए दूसरा दृष्टांत उठाएंगे ना वो दूसरा दृष्टांत आ गया यथा इसे यही वाक्य समाप्त हो गया स्वतो अतिरिक्तम कारकांतरम तस्य उद्गमने नास्ति उस तंतु जो पूर्ण नाभि से उन तंतु वाली का उद्गमन करने में स्व से भिन्न कोई कारकांतर की अपेक्षा नहीं थी एक दृष्टांत पर विचार हुआ अब दूसरा दृष्टांत बताते हैं यथाच एक रूपा एक अग्नि है एक स्वरूप वाला एक मेव द्वितीय उस अग्नि के से क्या हुआ क्षुद्रा अल्पाहा विस्फुलिंगाहा जो अल्प परिमाण वाले क्षुद्र छोटे छोटे विस्फुलिंग चिंगारियां जो है निकल पड़ती हैं त्रुटियो अग्नि अवयवा उसको त्रुटि भी कहा जाता है अग्नि के अवयव है वे विचरन्ति विविधम दिशम नाना व उच्चरन्ति विविध दिशा की ओर चले जाते हैं नाना भाव से अनेकत्व भाव से जो एक था पहले एकत्व ने जिसको ग्रहण कर रहे थे उसी को अब अनेकत्व ने आप ग्रहण करने लगते हो यथा इमो दृष्टांतो कारक भेदा भावे की प्रवृत्ति दर्शेत ये दोनों दृष्टांत क्या है कारक भेद के न रहने पर भी प्रवृत्ति होती है ये दिखाया इनका दृष्टांत है अबाध्य दृष्टांत है इसलिए कहते कारक अपने कर्त्र अपादान आदि कारक भेदा भावे पीते अग्नि एव अग्नि उच्चारण उच्चारण आपाद और तस्वीर स्प्रिंग कर्तृत्व एक ही हो गया ना वही कर्ता भी है वही अपादान भी हो गया है प्राग प्रवृत्ते स्वभावत एकत्वम एवं एव अस्त प्राग प्रवृत्ति स्वभावत क्या था इन दोनों दृष्टांत में आप देख रहे हैं एक समूह के रूप में एकत्व नहीं ग्रहण हो रहा था एवं एव ठीक इसी प्रकार अस्माद आत्म विज्ञान मयस्य शुद्ध ब्रह्म यहाँ पर विज्ञान में आत्म ही लेना प्राग प्रतिबोधात जो जागृति जागृत अवस्था में आने से पहले यत् स्वरूपम जो एकत्व स्वरूप था इसका तस्माद एकत्व स्वरूपादेव उस अद्वैत स्वरूप से ही आकर बाहर आता है हार्द आकाशाख्यम अज्ञातम ब्रह्म उसका स्वरूप क्या है वहां पर आद आकाश नामक अज्ञात ब्रह्म स्वरूप में लीन था, मैंने अविद्या विशिष्ट जो अपने आत्म स्वरूप में लीन था। तीसरा अज्ञात ब्रह्म ही लेना यहाँ पर भी, सर्वे प्राण वागा नहीं तो प्रवृत्ति कहां से होगा, प्रवृत्ति भी नहीं ना, अविद्या ना हो माया ना हो तो प्रवृत्ति कहां से हो सकती है। आप तारक रहित होकर के आत्मा से प्रवृत्ति दिखाना है तो उस आत्मा पर उस प्रवृत्ति रूपा ध्यास के लिए आवश्यक भूता अविद्या को मानना ही पड़ता है, इसलिए अज्ञात ब्रह्म करके यहाँ कहना आवश्यक है। सर्वे लोका भूराज्य और सर्वाणी कर्मफलानी, सर्वे देवाः प्राण लोक अधिष्ठाता रहा, प्राण पर लोक का अधिष्ठाता भूता सकल कर्मफल भोक्ता जितने भी देवता हैं वो भी अग्नि आदि, कौन है वो अग्नि आदि देवता, और सर्वाणी भूतानी ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, इसलिए ब्रह्मा जी से ले लिया, इनके बाहर आप जो देख रहे इतनी मात्र नहीं, आपके लिए सारी चीजें हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत सारा चीज उसी से मानो निष्कल निकला। प्राण जातानी सर्वेते आत्मानः इत्यस्मिन् पाठे उपाधि संपर्क जनित प्रबुद्ध्यमान विशेष आत्मानः इत्यर्थ विचार। यहाँ पर सर्वे एव आत्मानः ऐसा कर आत्मानः न होकर के पाठ वहां तस्मात् आत्मानः सर्वे ऐसा पाठ होता, तस्मात् आत्मन पंचमी है ना अभी आप जो देख रहे हैं, अरे तस्मात् आत्मानः करके होता वो फिर सर्वे का विषय में सर्वे आत्मानः बन जाता, तस्मात् आप लेना पड़ेगा जो सुषुप्तात्, तस्मात् सुषुप्तात् अर्थ निकाल लेते और आत्मानः का सर्वे का साथ जुड़ जाता, सर्वे आत्मानः सर्वे प्राणः सर्वे लोकः देवाः सर्वाणि भूतानि इत्यादि ऐसे लेना पड़ता। तो स्थिति में क्या घटाना है आपको, तब उस पाठ की स्थिति में उपाधि संपर्जनित प्रबुद्धिमान विशेष आत्मानः ऐसा लेना पड़ेगा, उपाधि संपर्क से जन्य जो उपाधि क्या है यहाँ पर अंतकरणादि संसर्ग जन्य जो अनुभूयमान जो विशेष है वो कर्तृत्व से विशिष्ट स्वरूप है शाम ते चते आत्मान जीवा इत्यर्थ, और समस्त जीवों को ही लेना है इत्यर्थ, वे भी उस सुषुप्त स्वरूप से आपको ये जीव भी जो अभाव हम देख रहे हैं इतने सारे 25 हम देख रहे हैं, ये 25 कहां से आ गए, हमसे हमारे देखने से हमसे सब कुछ हो गया, ऐसा स्वरूप से अविद्या के कारण से सब आध्यात्मिक प्रतीति होती रहती है अपने स्वरूप में। इतना बड़ा विचार होगा 50 मिनट चलेगा, शास्त्र लंबा छोड़ा विचार।